الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل رواه البيهقي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو منگو تاسو دا اللہ پا دے کور کے پیو دیر مبارک نسبت سر را جمشیو او حق مبارک نسبت دا دے چی دیو سو تقریباً دا نو معصومانو دا قرآن پاک دا حفظ ختم شوے دے او پاغ سلسلہ کی منگو تاسو را جمشیو اور دا سور مسلمانان یہی نو که خبر لگا کی گی او که ڈیر کی گی ادب سرے واو رہی دا خبر مناسب نہ دا ڈیر زیون تمنگ لاڑیو و خلق دا قرآن او دا دین دا ورے دو پو وقت دا سے نکی لکا دا دل تا چتاو سکوئی گورا دا قرآن او دا سنت دا لستو پا وقت کی چچا کی ایمانوی دے بچ پا ودب سرناسو دا قرآن شریف دا لستو پا وقت کی شور کول خبر کول دا کفار و عادت تے پی گئی پا خبر بارے قرآن بیانیگی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث مبارک بیانیگی دے تغوک کی خدل دغوک کی دا ادب مظاہرہ کول دا دا مومن صفت تے او پدا سے وقت کی خبر کول شور کول قرآن شریف آیات دے دا عادت دا مشرکانو ندا سور لیے دا نقصان خبر بئی چمنگ ہوتا سد اللہ کور تراغلی ہو او پزے د فائدے زان سر نقصان یوسو دیو جنا الحمدللہ دا قرآن بارہ کی خبر بکی گی حضب انشاءاللہ مختصر دام وام چ قرآن راغل سد پار رے زمائی عزت مندو ما اول آیات مبارکہ دے سورہ نساء استا سڑوان دے تلاوت کو پدی آیات مبارکہ کی رب العالمین فرمائی وی حبیب دے امت دے زما دا پیغام دا اور سوا چی بے شک اللہ رب العزت دا خبر نماف کئی چی او نارینا زنانا را پاسی او دا اللہ سر سوک شریک وی صدار جوڑ کی او دا شرک و کفر نیلاوا سور گناہون چی دی نو کد اللہ خوخشی معاف بے کی او کد رب العالمین خوخنشی نو دا آغی پا اندازی و مقدار با سزاور کی دا الحمدللہ دا ٹھول نارینا مسلمانان زنانا تسلیمائی چھے شرک یا اداسی گناہ دا چھے معاف کی گنا دغشان دکنا قرآن شریف کی اللہ فرمائی لی سورہ مائدہ کی فرمائی اللہ خپل فیصلم گوتا صلاح رولے فرمائی انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وی بے شک فیصل دادا چاچ دا اللہ سرس قسم شرک کو نو جنت پہ حرام دے او جہنم ہمیشہ ہمیشہ دد پات کی دوزے دے او یاد سات ہی گورے شرک داپ مسلمانانو کم پٹی پٹی طریقے سر راضی امام ابن کثیر یو حدیث ذکر کرے وہی صحابہ کرام ناستو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم ناستو دا اللہ حبیب ورتوی ایوہ الناس اتقو ہذا الشرک فإنہو فی ہذہ الامہ اخفا من دبیب النمل اے خلقو زان دا شرک نہ بچو ساتئی ویدا بگر دی امت کی دا سے پٹ پٹ رازی لکد میگی دخپو واس چی سنگا اور دینشی دیو سڑے با پا شرک کے مبتلا یو پت ابو ورتنی پی گئی بخبر با مسلم شریف حدیث گراغلی دا معراج دا شپی دا نبی علیہ السلام خصوصا دری حدیو تخفیدی یو دا پینز منزو ندی دا پا کولو کی پنز دی او پا ثواب کی سور دی پنزوس تی یو دا سور بقری دا آخرنی دو آیاتو ندی او درے ما ہم خبر چی دا غید پار دا حدیث بیانوم اللہ دخپل حبیب سر دا میراج پشپا وعدو کا چستا دی امت کی کم نارینا او زنانا مرشو او ما سر ایسوک شریک نی جوڑ کھڑے نو زما وعدہ دا چی بخنب ورتکوم زمائی زتمند شرک سے توئی ندا علماء ناستی لنڈ و لنڈ و الفاظ و کدر توام اب انشاءاللہ داغی بس قدر تشریح کو یو شرک دی توئی عبادت دا اللہ حق دے دا شان دکنا جملہ عبادت بمونگوتا سچا تکو پا دغا عبادتونو کی یو عبادت راغستل او دا ما سے وعد اللہ نبل چا تکول اونوی گٹوی ولیوی شہیدوی مڑوی جوندیوی دے تا شرک وی یو دا شرک تعریف دار ہے کم عبادت چی منگوتا سو اللہ تکو پا دغا عبادتونو کی یو عبادت ما سے وعد اللہ نبل چا تکول او بل دا شرک تعریف علماء کرام ادا کرے دا اللہ گور خصوصی صفات دی، دا اللہ سے خصوصی صفات دی، اگر چا پورے خاص دی دا اللہ پورے، پدغ صفتن کی یو صفت ما سوا دا اللہ نہ بل چال اور کول دی تشرک وئی. ابھی رقم خیال رسی کنا دا اللہ سے خصوصی صفات دی کہ اگر پا قرآن کی بیان کری، نبی علیہ السلام حادیثوں کی بیان کری، اب اگر صفات دا چا پورے خاص دی، دغ صفت ان کی یو صفت ما سوا دا اللہ نام بھی علیہ السلام تورکول، اولیاء کرام تورکول، شہداء تورکول، پیریان انسانان و ملائک تورکول، دی تشرک وئی. اللہ دے منگو تاسو دے شرک نو ساتھی. دا دو خبر بیاد لرئی قرآن شریف دے دے دے تفصیل لپار راغلے. مثال پتور گر دا اللہ خصوصی صفات کم دی، ہر زے کی دا ارچا پا حال پوئی دو والا سوک دے، عالم الغیب و غیب دان سوک دے، دا دا اللہ صفت دے. ما سوا دا اللہ نگورک سمرا انبیاء علیہم السلام دی، سمرا اولیاء کرام دی، دا قرآن فیصل دا دا چی یوم پا غیب نپوئی گی. دا قرآن شریف تلاوت خو کوئی کنا، چون کی ختم دا قرآن دے نو خبر بم دا قرآن کو. دا شلم پارے پا اول مخ کی اللہ فرمائی لی سورہ نمل لے، دا شلم پارے اول دغ صفت انو کی یو صفت ما سوا دا اللہ نام بی علیہ السلام تورکول، اولیاء کرام تورکول، شہداء تورکول، پیریان انسانان و ملائک تورکول، دی تشرک وئی. اللہ دے منگو تاسو دا شرک نو ساتھی. دا دو خبر بیاد لرئی قرآن شریف دے دے دے تفصیل لپار راغلے. مثال پتور گر دا اللہ خصوصی صفات کم دی، ہر زے کی دا ارچا پا حال پوئی دو والا سوک دے، عالم الغیب و غیب دان سوک دے، دا دا اللہ صفت دے. ما سوا دا اللہ نگورک سمرا انبیاء علیہم السلام دی، سمرا اولیاء کرام دی، دا قرآن فیصل دا دا چی یوم پا غیب نپوئی. دا قرآن شریف تلاوت خو کوئی کنا، چون کی ختم دا قرآن دے نو خبر بم دا قرآن کو. دا شلم پارے پا اول مخ کی اللہ فرمائی لی سورہ نمل لے، دا شلم پارے اول مخ دے. تاسو گو رئی دا پختو پا ترجمی تفاسیرو کیو گو رئی، دا اردو دا ترجمی پا تفاسیرو کیو گو رئی. اللہ وی حبیب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حبیب دے امت دے اعلان فرمایا چی نپو ہی گیا آغا مخلوق چی پاس ماننو کے دے، آغا مخلوق چی پدے از مکہ کے دے، پس نپو ہی گی پغیبو، پوئی دن کے سوک دے یو اللہ دے. پاس ماننو از مکہ کی چی سمر مخلوق دے نو دا پغیب نپو ہی گی غیب دان سوک دے اللہ رب العزت. قرآن شریف کی سورہ انعام کے وہی وہ مپارکی وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. خاص دے دغی اللہ سرا خزانی او چابیانی کنجیانی دے غیب دی، دے دغی چابیانو کنجیانو پتم ما سواد اللہ نبل چاہتا نشتا. نو غیب دان سوک دے اللہ رب العزت. دیو جنگو ردی عوامو کی دائے او خبر ہے دا اولیاء و ولایت پخپل زے حق دے، نقشان دا دا انبیاء علیہم السلام نبوت پخپل زے حق دے، دا انبیاء و معجزات حق دی، دا اولیاء و کرامات حق دی. دین کسوک انکار کا یغا کافر دے، خوگور اولیاء و انبیاء پا غیب نپوہی گی، پی گئی پا خبر بارے، اولیاء و انبیاء علیہم السلام پا غیب نپوہی گی. اصحاب کہف اولیاء کنو، اے اصحاب کہف آغا اولیاء دی، کسو کے دا ولایت نے انکار کئی نو سوچا کافر دے. دا اصحاب کہف و کرامت قرآن ذکر کرے دے، پا دغ اصحاب کہف بانے اللہ دری سوا او نہ کال خوب روستے سورا. او دا سی کیسا نا دا قرآن آیاتو نے دغا اولیاء اللہ دری سوا او نہ کال ادکڑیو، اللہ را پور تک اللہ وکذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم اللہ وی ددریو سو نہو کالو خوب نفس میں دغ قرآنی اولیاء را پور تکل چی پخ پل منس کی دی یو بلن تپوسو کی یو ولی دی نور اولیاء توی قال قائل منهم کم لبستم یو ولی دی نور اولیاء توی سور وخم دی غار کی تیر کو چی اغد ظالم و کافر بادشان پوٹ شویو نور دا نور ور توی لبسنا یوما او بعد یوم یو رز مو تیر کڑی یا سبازی صد ورزنا معلوم داشوا اولیاء دی قرآن کرامتم ذکر کرے او دا داسی کرامت تے کہ انکار تے کہ ام کافر کی گی کدے ولایت میں انکار کہ ام کافر کی گی خدری او سو او نہ کالو تا یو رز و نیم رز وئی وی گئی خبر واں دریو سو نہ کالو تنی مرض وئی سورہ بقرہ کے اللہ واقعہ ذکر کرے حضیر علیہ السلام دے جمہور مفسرین دے قول مطابق پیولا رتھیری دو یوکل اللہ روان کڑو سورہ بقرہ دے درے میں پارے پہ ابتدا کی دا واقعہ دے پیغمبر پزل کے دا مشاہدتن رالل چی اللہ سورہ دے قدرت نخاون دے چدا کل بجون دے کئی نو قرآن شریف کی اللہ وی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَتَ عَامٍ اللہ دا خپل پیغمبر عزیر علیہ السلام سل کال وفات کو اگر پا قبر کم دفن ندے دزمکی دا پاس دے او دام مسل دا انبیاء علیہ السلام بدن مبارک اس شے اغیت تکلیف نشی رسولے ابو داود شریف روایت تے مشکا شریف کی راغلی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ پا دی ازمکہ بانے حرام کری دی چی دا انبیاء علیہ السلام یو اختت ضرر نشی رسولے ادیو جنا ہدایہ زمونگ دے فقہ حنفی آخیرنے و معتبر کتاب دے اول جل کی صاحب دے ہدایہ وی رحمہ اللہ دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارکی وی الان کما ادوعا دا اللہ حبیب دا سے پا قبر مبارک کے دا غی مبارک بدن دا سے تر و تازہ پروت دے لکا پا کم اور اس چی صحابے کرام و پا خفل اللہ سسپار لے او الان کما ادوعا دا دے ہدایہ الفاظ دی الان کما ادوعا اسم دا سے تر و تازہ پروت دے لکا پا کم اور اس چی خیو ورسل کال پیغمبر وفات دے دزم کی دپاس دے پا قبر کی دفن ندے اللہ دے سلو کالو نا پسرا پور تکو ور توئی تپوس کو ان کے سوک دے اللہ دے جواب ور کو ان کے سوک دے عزیر علیہ السلام قال کم لبست قال لبست یوما او بعد یوم وی اے زما پیغمبر سمرا وقت دے تیر کو پیغمبر وی یو رز یعنی مورز رب کریم ورتوی بل لبست مئتا من فانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنا زما پیغمبر یو رزو نیمن دا پورا سل کال دی تیر کڑی پوئی گئی پا خبر بانے پورا سل کال دی تیر کڑی او گورا مخینے قتل نشل کولے وی وانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنا دی خپل قدرت لمیو گورا اغزان سرکم خوراک اس کاک چی دراغستے ہو اغا بدگوی شوی ندے سل کال اللہ امانت ساتھ لے ہو نام گرے ہو مسئلہ دا بازی خلق کوئی فلانے ولی ہو بزرگے نو زان سر خوراک مراک نگردے نو پیغمبر زان سر خوراک گرزولو کنی گرزولو ولایت دانے دے چی زان سر سر گرزو ما ور وقت بل پتم آیا پی گئی پخبر بائی ورا پیغمبر زان سر خوراک مغستے اصحاب کہف و پیسی اغستے وی کنا چکل را پورت شلو دیر بحث مباسیو کا وی اولی گئی یوتن بی وارقی کم حازی الی المدینہ فلیانظر ایوہا ازکات وامن فلیاتی کم برزق منہو نو غیب دان سوک دے تا زمین دا مسلمانان وی خدیا گورا بازی پیران وولیاو تا وی جدا پا غیب پوئی اوستاو دا خلق خلق دا سی تعلیم یفتر دے مون پلک چانس رکشی کنا نو نک تو رائی تاسو په لندن کې ټول رواج تا اباز زینو کې زنانای ناغی ته دا نور لاس خی وای نصیب معلوموم نصیب وګه ته خبر وای او څوک داسی وی چې داسی و هم بیماری ولا راشي او خلق ولا وای شر دا ډاکټرانو سره د علاج ته پچات پتا باندې چا کوډی تعویذونه کړی نو ویوس بسی وای فلانی زه کې هغه پیریانو بابا دی او چې پچا تعویذونه شوی رو بس دے چی لڑشی یال تا تاویزون والا رو گرد یا ورطوئی دا بالخ دا لان دی یا پی خور لتاویزگر للاڑی یا ورطوئی ستا پا کلی کستا دا کور پتاخ کی دی او چی دے راشی رشا پا کی تاویزون پراتی علماء لکلی دا جادوگر دے ساہر دے دا دے دے پیریانو پا ذری دا تاویزون کی دی ورن غیب دان سوک دے اے سید الکائنات تا خود لاس دا لان دی سنخکاری مشکا شریف حدیث تے کیسا کہانی بدر لنکو مشکات شریف حدیث دے جل لسانی دے سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکولو گرے مشکات شریف دویم جل کی دا حدیث دے چکلے مسکولو نو چے سجدے للاڑو نو لاس مبارک دا لڑم دا پاسکی خو لڑم اچھی چلو دا اللہ حبیب وی لعن اللہ العقربا لا یدع مسلیا ولا غیرہو ولا نبی ولا غیره وی اللہ لڑم تباہ و برباد کی دیکھو مسکون کے من پریزی غیر مسکون کے من پریزی نبی من پریزی غیر نبی من پریزی ایمان والا سوچ کوئی سید الکائنات دوار و جہان و سردار کسدن پا لڑم لا سیخے ہو کپا غیب نپوئی دو سید الکائنات قصدن پا لڑم لا سیخے ہو کپا غیب نپوئی دو غیب دان دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو عالم الغیب سوک دے مشکاہ شریف کی حدیث راغلے حدیث دے دا بخاری شریف او مشکاہ شریف باب صدقات لنبنی جل کے راغلے لیکن انداز زنانو وعظ و نصیت ہم دے حضور پاک با زنانو تزان لعلاہدہ وعظ و نصیت کولو نو زنانو تے وعظ و نصیتو کو وی ڈیر ڈیر خیراتو نا کوئی اور کی ملی دلیے نو دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بی بی و داغی نمو زینب دام پا دغا وعظ والا مجلس کے ناس توا نو چی کور ترال خاون توای ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتا وی دے دوارو جہانو سردار مونگتا دے خیر خیرات حکم کرے نو کہ زما خیر خیرات پتا کی گی تلار شد اللہ دے حبیب نا تپوسو کا نو زبیتا لگر کو زما پا خبر ہو پوئی گئی کہنا دا صحابہ عجیب شانہ اور تو عزب و سزم و دا اللہ پیغمبر لبوام چے دا خزی خیر خیرات رابانی کی گی کنا خپل اللہ رشا دا دوار و جہان و دا سردار نا دفو سکا نو بی بی فرمائی ما پڑھو نے برقر آو آغستا آو دا سید الکائنات حجر مبارک ترالے وی چکل زر عالم زمان مخ کی دا انسوار ویو زنانم ناستوا آو دا آغیم زماغن تی دا مسلی دا تپوس ضرورتو دیکھ بلال رضی اللہ عنہ دا خدمت نبار روت دا خادم خاص دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مور تو جی دا اللہ حبیب تو آیا چ بار دا حجرے مبارک نس زنانہ دا مسلی دا تپوس دا پار راغلی خدا بور تھنوے چمنگ سو کیو حدیث دے بخاری شریف نبی علیہ السلام نے بلال رضی اللہ عنہ لاڑو چ دا اللہ حبیبا د دیوار نہ آپلا بار د حجرے نے ادو زنانا ناسی دی دا مسئلے تپوس کے دا اللہ حبیب ورتو الار شدا سوگنی دوارو جہانو سردار حاضر ناظر نہ دے عالم الغیب نہ دے کوئی کہتا خبر والے نہیں ورتوی جدائے او زنانا دا انسوارو دا او زمانم زینب دے بلال رضی اللہ عنہ راغے ورتوی حبیب یو زنانا دا انسوارو دا یو زینب دا دا اللہ حبیب ورتوی بیا لارشا مدینہ منورہ کی خو زینب نموالا زنانا ڈیری دی ایو زیان بہا دی دا پاغا گنو زینب نموالو کی کم زینب دا پی گئی تخبر بانے اے دیوار نا پل پتن لگی بلکہ قرآن منگوتا سل واقعہ ذکر کری شپگم کالو دے ہجرت سید الکائنات خوب لیدو او سوار لسو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا سموائے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین داد مدینی منورین را روان شل او د عمره پنت احرامونه تړلو. نو کله چې د حدیبی مقام تر رسیدل نو دغه ځای کې قدرتی د بخاری شریف حدیث ته د الله د حبیب اوخ اول بودری والی تاسو زمیدار خلک یې دا اخرا اوخه کله بودری وی ټکرې وای صحابه په آوازونه وکړل اخر کې اوخه بودری والی به غړانګ کې خو پزمکه والی صحابه اور پسې آوازونه کړ د الله حبیب زما په اوخه آوازونه مکوي دا ټکرې او بودری وال دا د دې عادت نه ده. ولکن حبسها حابس الفیل اغزات بندہ کا کمزات چلی کور ناتیان والا بن کھڑیو اوخی لہ حکم شد اللہ دا طرف نا دا غزے کی پزمکا غڑان گوا چولا اوگا دا خبر دا خوزد دا مقصدی خبر کم سوچ بکوئی او دا سی واقعات واقعاتو کی ذکر کم چی دے مین دو خوین دو تاسولم یادی دا مانت دے رسوئی بے سباب اللہ تپوس کئی دے دے. عمر رضی اللہ عنہ ہوتے وی لارشا و مکیوالا ولو آیا چی منگور جنگ لنیو راغلی عمرہ بکو واپس بزو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عذر پیش کو چون کہ اگر کہ اللہ دے دین بارہ کے دور سختی ہو یہ تمام مکہ مکرمہ کے سپا تے نہ دے خو حبیب زدر تے او شخصیت ہے چاغو لے گئی مستا صدا پیغام بو رسے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. عثمان رضی اللہ عنہ اغ عظیم شخصیت یو خرت اللہ مال دیر ور کڑو او دا سے کافر نو چ دا غسر احسانات نو او دا قریش ور سر ډیر مینا وا علماء لکلی مونږ استاد دی ملک مین دی چې بچی او د کای زانګول جوټی ور کای او سال الفاظ ولوي وای د قریش زنانو چې به ماشوم د کولو او مور به بچی له جوټی ور کولې به بچی او دشا زما در سره داسی مینا دا لک قریش چې د عثمان ابن عفان سره څنګه مینا ساتي. او دا الله حبیب تم ډیر محبوب عثمان رضی اللہ عنہ لار او دخل حبیب پیغام مکی والو تو رسولو چه گرد اللہ حبیب د جنگ د قتال د جہاد پہ ارادہ نہ دے راغلے عمرہ بکئی واپس بزی اگئی مل مسیاد پار ایسار کو سیو کو مل مسیاد پار ایسار کو دیوے کی او غلط پراپی گنڈو شوا او حدیبی تا خبر راغے چه مشرکان عثمان رضی اللہ عنہ شہید او قتل کو اے دا حدیبی او دا مکی پا منس کے لس میل فاصلہ دا نبی علیہ السلام بے انتہا پریشان شو چی قاسد خسو قتلی نا دیر پریشان شو دغا وقت نبی علیہ السلام دا کی کر دا انہی دا لان دے ناستو سدلان دے ناستو اعلان شو چی رازی او بیعت کوئی پا دی خبر بیعت کی دو چی ترغیب زنا چی دا عثمان زن نورین رضی اللہ تعالی عنہ دوینو بدل منی اغسطے سوار لس و صحابہ کرام و بیعتو کو آخر کی وئی جاٹول بیعت ختم شو حدیث دو بخاری شریف کی راغلی سید البشر داخل آس راو آغستو او پا دے گس لاس کی کیخو وے کو عثمان جو اندے وے غبم بیعت کو لدا دا غد پار دے وے گئی پہ خبر بار اس دینے کی مسئلہ زمائی ذات مندو دا ذکر کہو چی دے دوارو جہانو سردار دے سوار لس و صحابہ کرام دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا مکہ مکرمہ کی جو اندے دے او حضور پاک او صحابوی چے گنی شہید کرے معلوم دا شوا چلس ملو کی دن دننا سید الکائنات پا غیب نو پوئی دو نو پیر سے سنگا چے پتا دلتا تا وی زنشوی استا دی کلی کی نو کو ہاٹ او نو شہراو پی خور کی اغلا سنگا پتا لے گی ابر نے مخیال رسل او دا یو مسئلہ دا علماء ناس تھی وی دا تمامی دنیا اولیاء کرام چرا جمع کی نو د یو ادنا صحابی مرتبی تنشی رسی دے روح المانی ذکر کری او سو کرتے دا خبر ذکر کری خپل تفسیر کی دا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ نچا تپوس کرو ابن مبارک دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ لو شاگرد دے محدث و فقیح و او مجاہد و شپک میں آشتی بے درس و تدریس کولو شپک میں آشتی بے جہاد کولو چاورتے بے داولی نکینے وی ما دا خبر رکی نہیں چکہ جہاد نکوم ناسی ند امت مسلمہ زنانا دا کافر و پلاس کی رانش ای کا آہ و فریاد کئی نزب سنگ درس تدریس کو. ابن مبارک رحم اللہ نا چاہتا پوسو کو وی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ چی اولوی ولی دے وی دا بہتر دے او کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ کا خلیفہ دے چی دنیا دا عدل نڈکا کڑے وا او دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وسیو سیو او یو لوی ولی اللہ وی دے غور دے او کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غور دے اور ابن مبارک ور توئی دا تس تپوس کے وی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چی دا نبی علیہ السلام سر پکم جہادنو کی شامل شوے او دا غدا اس پس پگمو سنگو کی کم دوڑ راغلی وی دا سی پزر بنو عمر ابن عبدالعزیز اغا دوڑی مقام تنشی رسے دے وی گئی پہم ربار نگور دا ادنا صحابی دور درجہ دا چی دا ٹولی دنیا و لیارا جمع کی دا غی مقام تنشی غسوار لسو صحابم پا غیب نپوئی او دا دوارو جہانو سردارم پا غیب نپوئی خبر چی حاصل جو عثمان نزی اللہ نو جوندیو او غی بیعت کلو قرآن نازل شو اللہ وی لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرا او دیدے کی او مسئلہ آو رہے دا ہر چا حال چی قرآن ذکر کئی نو ظاہر ذکر کئی دا دا صحابو شان دے ظاہرم ذکر کڑے نو باطنم ذکر کڑے اسی نیو منافق پدی صدی یا پرست صدو کی وی چه صحابہ خو ظاہر دا پیغمبر مرگری خو باطنی مرگری نو نگر قرآن دا صحابہ و باطنم ذکر کئی فعلم ما فی قلوبهم دا دا آغی دا باطن ذکر کئی فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیہم واثابهم فتحا قریبا اللہ وی زت راضی شم زت راضی شم نو غیب دان سوک دے یو اللہ رب العزت دے نو گورا غیب دانی صفت دے یو اللہ دا دا ببل چالنو ورکے بگی پا بربان مولانا روم یو لی بزرگ ولی تیر شوے دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ قرآن شریف کی دیر کرتا ذکر دا موسیٰ علیہ السلام دا مدین راروان اور اور اوکتو بی بی تو ایدی دے کی کینے ازل گور رانم چیزان توت کئی لیکن مسئلہ سے بلا وکنا قرآن لکھنا تھے اللہ دے منگو تاسو کی نہیں چی دے قرآن پا مقصد بانے پوشو نگور سورہ مقامات کی وئی چی موسیٰ علیہ السلام غیب دان نو نو مولانا روم وئی او دا داغا الفاظ دی وئی علم موسیٰ چوبن شود در علم غیب علم موشے کے بود اے ارجمن وی اے بچیا چی دا کلیم اللہ علم پا غیبو کی بن شو نو دا عام انسانان یادی وی دا منگا کوری بلا سی علم وی پی گئی پا خبر بات خیوے لی کنا بدی ویلی کل چی کلیم اللہ پا غیبو نو پوئی گی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ او کنو وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اللہ اور سر بلا واسطی خبر اکڑی وی دین الوی مقام شتا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا خدا غی باوجود پا غیب نپوہی گی نور سوک دے چاوئی زب پا غیب پوہی گم غیب دان سوک دے اللہ دے دارنگیو دا اللہ صفت دا دے چی پا غیبان حاجتنو کی فوق الاسباب درا مدد کول سوک قابل و لائق دے مصائبو مصیبتنو کی بچاتا آواز کو دا دا قرآن فیصلہ دے یو اللہ برا مدد کے دانا چی بازی ناپوئی نارے رسالت یا رسول اللہ مدد او نارے حیدری یا علی مشکل کشا مدد او نارے غوثیہ یا غوث اعظم مدد قرآن سویلی دی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ستاسو رب ویلی دی مارو بلئی زبستاسو فریادن قبلوم دا انبیاء علیہ السلام چے اولاد نو نسو کے رابللے زکریا علیہ السلام دشپگو شلو کالو پو عمر کے لئے بچے چانا گواڑی ازمونگا دا ناپو امین دی خویندی وی وی دازوے و لرم دیر نیاز بیندے دد پارما دیر بابا گان را لرزولی دی پی گئی پا بربان ولی شہید بابا زوے ورکولشی اولاد ورکول والا سوک دے ورہ قرآن فیصلہ ذکر کرے پپی وشتم پارکی وی سورہ شورا کے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما وی خاص اللہ لربار شاید آسمانونو دزمکو دا سچی خوخشی آغا پیدا کئی چالتشی لون ور کئی چالتش زامن ور کئی چالال کانو جن کئی گڑ وڈ ور کئی او چالے چی خوخشی دا سراد ور کئی نا چا سر اختیار پریخ ہے اولاد ور کول والا سوک دے زکریا علیہ السلام دا چانا اولاد غختو اگر اللہ دے منگو تاسول دا غختو طریقہ مخائی زکریا علیہ السلام بچی نشتا نو پتو رش پر آپاسے دلے وی ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا دا سورت دے پیاداش دے مہربانی دے رفستا کی پخپل بند چنونی زکریا علیہ السلام از نادا ربہ ندا ان خفیا اللہ نے سوال کرے او خو پپٹا اے دا پپٹا سوال نے دی تعریف اللہ کئی ہر دعا چی پپٹوی داغی تعریف تے قرآن گورے حکم کرے دے سورہ عراف کی وئی ادعو ربکم تضرعا وخفیا اللہ رو بلئی خو پپٹا پٹاو پاجزئی آجزئی دا دا قرآن آیات تے کنا نگور دا خپل پیغمبر تعریف کئی زنا ندا ان خفیہ اللہ رو بللو خوب کلارا کلارا او دا خفیہ یو مانا دام دا دخل کو نا پپٹا وی پتورش پا پیش منی کی را پاسے دے رہے ہو یہ کہی پہا برما بیا خفل عاجزی اللہ تا پیش کئی پیش اے تو رش پا دا او دا تحجد و ٹیم دے سو خبر نلی نبی دا اللہ سرام کلامی کئی وی ربی انی وحان العظم منی وشتال الراس شیبن ولمکم بدعائک رب شقیا رب تو گوری نا ڈکی میں کمزوری شوی دی رب تو گوری نا گرا او سر میں تکسپین شوی دی خستاد رحمت نا اسم نا امیدنیم استاد رحمت نا اسم نا امیدن ولمکم بدعائک رب شقیا علماء لکھلی وی دا پا دعا کی دا سی الفاظ دی کنا روح المانی و امام قرطبی ذکر کری وی ولمکم بدعائی کا رب شقیع دا مانا دا چی اللہ اڈو کی کمزوری دی سر سپین دے عمر شپگ شلو کالو لرسید لے خطارا لادت دا سی جوڑ کرے چی زلاسو غڑو من تزما جو لید خیر نڈکے پا غزور عادت راغ لیم بے گئی پا خبر با ادھے کہ روح المانی و واقعہ آیات پا تفسیر کی ذکر کری مشہور سخی حاتم توائی اسلام نو قبول کرے او بچے صحابی نو یوزل ورتے او فقیر را گئے آ فقیر تے سوال کو لنا ورتا حاتم توائی ورتا وی تے سو کے ویزا غسو کے مابل کال چراغلے ام تا زما ضروریات پورا کرے پی گئے پہ بربان حاتم توائی مرحبا دی مرحبا دی پاغ چا چے ما زان لپو وسیلہ کی پیش گئے پی گئے پہ بربان لکما عرس وق مولانا سے بھی دا وسیلہ راغی بارہ کی دیو بزرگ ساخر کے اقوال بدر لواب ورنہ وسیلی مسئلہ کو پورا تفصیل گواڑی کا نا حضوام ان شاء اللہ دیو ولی سا اقوال بدر لواب اب کافی شی مسئلے دا پارا نو حاجتنو کی بسوکرا مدد کو زکریا علیہ السلام بچے دے چانا گفتو یوسف علیہ السلام پکوئی کی چاہتا آواز کولو او دا جیل پتیرو کی چاہتا جڑل ابراہیم علیہ السلام پہ مشکلاتو کی چاہتا آواز کولو ورد تمام انبیاء علیہ السلام مددگار سوک دے ہر حال کی مدد بدے چانا غوڑو دیو رب العالمین نا آو نظر و منخت شکران دا عبادت دے دا بدے چا پنم ورکو ورد پہ لوگو رہے نظر او منخت عبادت دے دا چی دا اللہ پنم امن عبادت دے طالب ثواب ملاوی گی خو زمون دا ناپو ہمیں اندی و خوین دی وی کفلانے کار میں ہوشو نو فلانی بابا دیکھ میں من لے او کدا کارو شو نو پا ما بانے لازم دی چی قبر لویز غلاف اڑم او ما جنڈا من لے گور قرآن سو مقاماتو کی ویلی چی دا مخلوق پا نم نظر من لے شی نو دادا سے حرام دے لکد خینجر گو خچ سنگ حرام ای ان اللہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ اللہ وی مردار حرام دا وخب وین بید لشو حرام دا وخد خنزیر حرام دا او کم شے چھ ما سے واد اللہ ند بلچا دنم نظر منخت و من لشو دا سی شے دا مردار و حرام دا گورا نظر بمانی دا اللہ پنم او ثواب زیاد حقدار استادا والدین دی او کاولیا او بزرگانو ته مننو سید خو سبت غواړي نه پی گئی په خبره باندې اولیاء و بزرگانو تے چی منی نمخ خبر را خدا بنوے چیر دا دیکھ نظر میں دا اللہ پا نمنلے و دا فلانی بابا لمی سواب بخلے خما لبزوی را کئی پی گئی پا خبر را زوی ور کولو والا سوک دے اور قرآن فی سلکڑی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل له من بعده اللہ و اذا چی در رحمت او در خیر او دروازہ را کلاوکم سوک بندول والا نشتا او چی زی بندکم سوک را کلاول والا نشتا دغشان دکن دا اے اللہ در خیر او دروازہ چالا کلاو کی سوک بندول نشی او چی بندے کی سوک کلاول نشی تا سوگر ابراہیم علیہ السلام دا اللہ خلیلو کنو اللہ و اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ابراہیم علیہ السلام میں پخاسی دوستی نیو لیو او کلو و ابراہیم الذی وفا لیکن گرد آغا والد دی دنیا نا دی بیمانی پا حال کے روان دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تجاڑی او بار بار جاڑی دا دیر رحم دل پیغمبرو خوچی اللہ داغد والد دا پارا دے ہدایت و رحمت دروازہ بند کری دا خلیل جڑاگانو دعاگانو کلاو کرے شوا اللہ کل اخبر خدای توب دے خلقو لخی چو گو رئی خلیل لے زما پیغمبر دے جوندے دے پلار چکل دا وطن نشڑلو ابراہیم علیہ السلام ورطوی قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ وی تخمی دے توحید دو وجن دو وطن نشڑی دربان سلام دی لالم خود واب در تغوارم ابراہیم علیہ السلام سو کال دعا گختا واللہ وی چھ ما در رحمت دروازہ چال بندکڑی زما خلیل ستا جڑا و دعائے کلاو لنشی پی گئی پہ بروان دو دوار جہان و سردار دے اگر دا نبی علیہ السلام طول پر ورش ابو طالب کڑے سفر او حضر کی دا اللہ حبیب دے زان نہ جدا کڑے نہ اور یہ دی پلو گر دا سی دا بہادری خبری بے کولی چھ دنن دا مسلمان بازی دا بے خوندی خبری کئی دا سڑی ابو طالب رایا چھ پی گئی پا خبر بار درے کالا خوی دا رسول اللہ سر دا انو پانے خوڑی لی خو نرمی پکن نہ در آگلی کافر ہوئی مونگ لب حضور پاک لا سکے راکے او تب دا دا مدد پریزی درے کالے سر دا حالت کفر نہ پانے خوڑی لی سیر اعلام النبلا کے امام زہبی راغی او قصیدہ ذکر کرے کافر ورت راج مشو ادامو لڑاکا نہ ورت وئی نم بدن پتر سورے شوے آو نپنی زو ٹکڑی ٹکڑی شوی آو نم دمڑی ڈیری د رسول اللہ نہ گیر چا پی ردی سنگے دل اللہ سکے درکو پی گئی پہ خبر بھائی او سید الکائنات تے وی چز جو اندے نو صفا صفا مسل بیانوا وی کل چی مالا پا کبر کی دخار و بالخ جوڑ شی بیات تو پوش او دا قوم دی پوش دیو جنگور کل چی ابو طالب و اید حضور پاک و اید تسلی دو زیونو یو بار ابو طالب و پکور کی ام المومنین خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ اے زنانو چی دن کم خدمات کرے دا فضیلت گور زمان دے مین دو خین دو او دا کمی معشومان و بچو چی قرآن یاد کرے دا دی لدے چڑمبے ایمان والا سوک و زنانوا او دا حضور پاک دا سی دا تسلی زیو کنا حضور پاک چی بدا غیزی کروکا غرض مول حدیث کی تیر شو ام المومنین عائشہ فرمائی دا ام المومنین خدیجت الکبرہ دیر ذکر و رسول اللہ کو او یو گٹ بے زبہ کو آبے ٹکڑی ٹکڑی کو آغا زنانو لبے حدیے لگلی دا کم تعلق چی دا ام المومنین خدیجت الکبرہ سرو حضور پاک با خلق و پلار و با پیتو کلیو پا گتو بے وشتے و پا وینو باو مچے کور تا براغے وی بی بی با یو یو خبر دا سے کولے چے تسلی بے ورکا سید الکائنات لے چلنبنے وحی اشوا او راغے دا اللہ حبیبی زپزانو یا ریدم وردا بی بی یو یو خبر کئی کلا لا یخزیک اللہ ابدا دا سی نشی کی دے حبیبا تاوہ اللہ کل بربادی لور لکی انک لتصل الرحم تخصل رحمی ساتی او تو دخل کسر مدت و نصرت کے داسی صفات والا اللہ بربادی دولنور کئی نو دا اللہ دا حبیب دا تسلی دو زیونو اور اللہ شان لو گورا دا دواڑا ڈیر زر زر وفات شو. باز محدثین لکلی دا دئی پو وفات کی دری رز فرق ہو. نو دا سید الکائنات دا بارم دا تسلی دے ختم شو دن نیم ختم شو. محدثین دا غکال توی عام الحزن پی گئی پا خبر بار. اے دیکھو ایمان ندر اوڑے خو وفات گورے دور لوی خبر دا رسول اللہ دا سی جڑلیو دا غا پو وفات پانے دا ابو طالب پو وفات. اور آغا ابو طالب دے دنیا نہ خالی جو لئی روان دے. سید الکائنات دشپی جاڑی دورز جاڑی بار بار جاڑی ما تالا پیدانو چی ماو تالے جڑل نہ ابو طالب دے پارا بے سنگ نہ جڑل. قرآن راضی وہی راضی وہی انک لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء. حبیب تاغ چالا در رحمت دروازے او دے دایت دروازے کلا اولے نشی چستا اور سر ڈے رمینا دا ما ورتا دروازہ بند کرے نگورا چل لے بند کی سو کلا اولو والے نشتا. او یادو اللہ چی چالا ہدایت گواڑی کرے چا خو خی کو خو خنی. دا نبی علیہ السلام تری شہید کرے ہو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وحشی ابن حرب او دے راغے حضور پاک چسو پیدو دے ولالو کلمے وید اللہ حبیب ورتوی تسو کی ویزو وحشی ابن حرب ام بخاری شریف حدیث تے وی خاغ واقعہ ذکر کا چے زما تر دے سنگ شہید کرے ہو میں تو ورتو اگدہ واقعہ ذکر کا حدیث دے بخاری شریف کی راغلی چے دا واقعہ ذکر کولا نو دے سید الکائنات دستر گنو کی روانے میں وحشی ابن حرب توی گور ایمان دی منظور و مال اب مخیل نرازی خبر ما جی تالا گورم مال دا حمزہ غا یولس ٹکڑی مخیل رازی لیکن اللہ چے ہدایت کئی سوک بندول والشتا. نما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ. اللہ دا خیر او دا رحمت دروازہ کلاو کی بندول والنشتا او چے بندے کی سوکرا کلاول والنشتا. نو دا اللہ صفات با اللہ تورکو دا مخلوق پل صفات شتا کن دارنگی دا اللہ سمر عبادتو ندی نو پا دے کے ببل سوکن شریکو رکو عبادت تے کن ورا چال بسر نٹیٹے ساو دی اللہ مدا اختر پر ابھی والا پخبو پر باسی پی گئی پہ خبر والے یا بھائی وہ کچھ وادو کی کنا نو ناوی لوگ را شد دی مشران والا پخبو پر یوزا مشکات حدیث دے دویم جل کے دے. آنس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام توی زمون لے رور دبل رور سر ملاوی گیا فین حنی سر ور تا جکاو کی دا اللہ حبیبنا دا سر چادر کرے دا بغیر دا اللہ نہ بل چالنے جو خباز خلق دا مسئلہ چی پخل کو گڑ وڑائی نو ایتو خوچی سپلائی راخلی ہم سر جیتے او دسماتے لے چی لوٹا راخلی ہم سر جیتے ورا سر ٹیٹولو کی چی کل تعظیم مقصد شو دا غیر مدارو کو کی من سر ٹیٹو نو زمون مقصد دے دا اللہ تعظیم و عبادت نو کچر غیر لسر ٹیٹے استا تعظیم مقصد دے نو دا ناروا دے او کا زنانہ جارو ہوئے نالت خدا غی تعظیم مقصد نہ دے خپل کور صفا کو لے مقصد باز خلق اگا حق مسئلہ پا خلقو سکے دا دی یہود صفت و اللہ ولا تلبس الحق بالباطل حق و باطل چی گڑ وڑولو دا دے چا صفتو دا دی یہود صفت و دے دن گورا دا اولیاء و کراماتم گورے پا خپل زے حق دی لکہ مولانا صاحب ہوئی دا اولیاء و دا کراماتو نا چی سوک منکری زمو دا قائد و مسئلہ دا و ایدا سڑے بدعاتی دے پی گئی پا خبر او دا معجزے نا چی سوک انکار کئی نو آغا کافر کی گی دا سی مسئلہ دا شریعت اگر دا معجزہ دا نبی حق دا خود نبی پا وس کی نی او کرامت دا ولی حق دے خود ولی پا وس کی نی کلا گر اولیاؤ تا دا کرامت پتم نی کلا اولیاء کرامو تا دا خپل کرامت پتم نی لکا اصحاب کہف دپرات دی پتورتن لگی اللہ ویوانو قلبهم ذات الیمین و ذات الشمال اوئی وترى الشمس تزاور عن كهفهم نور لگوری چی پری وتو را خطو کی دید غار نہ اوڑی دا کرامت خوئی لاڑو سر پتہ نوا تو گئی خبر کرامت دا اولیاء و حق دے خو یاد ساتئی کرامت دا ولی پلاس کی نہیں دا یو مسئلہ یاد لرے دا ولی کرامت بیو داغ پلاس کی نہیں بل بولی داغی دا پٹھولو کوشش کئی معجزه د نبی په لاس کې نی خو نبی د معجزه په سرګندولو باندې مکلف ده او ولی بخبل کرامت پټای ولی بخبل کرامت څه کوي علما ولیکلی وی خطرناک کرامت د ولی د پاراغی چې شهرت یوش کله چې ته ګورې چې سړی ستا مخ کې په لوټه دمه چي او تا باندې لکه د ګوړې او مټیای په شان خوږه لګي نو پوه شه چې دا جادوګر دی ساحر دی دا ولی نه دی دا د کرامت نه دی کله پوهېږي په خبره باندې ولی کرامت پټای بل د ولی په وس کې نه په دې باندې دلیل د مسلم شریف حدیث عمران ابن حسین رضی الله عنه هغه صحابي چې د باندې به ملائکو سلام اچولو مسلم شریف حدیث دی او ملائکو ور سره مصافحه کولا نو شاګرد تپوس لراغله دی بیمار شوی ورته وای چې ګوره ما سره به ملائکو لاس ملاولو سلام به چولو خو ګوره که زه د دې بیمارۍ نه خوش هم نو چاله به وینا مسلم شریف حدیث دی ور خپل کرامت څه کوي نو کرامت د ولی حق وی خدا د په وس او طاقت کې زما عزت مند نه وي او تاسو ګوره د اولیاء او کرامات باندې الحمدلله موږ دي مختلف موضوعات باندې تقریر لري یو جمعه کې دا موضوع ده چې کرامت اولیاء دا اولیاء او کرامت حق د خدای تو پخپل زیده او کرامت پخپل زیده دا اولیاء او عبادت باندې کې کرامت پخپل زیده ګوره دا طواف عبادت ده کنه ده تمخ د زمکه یو کور دی چې هغې ته خانه کعبه وایي د الله حکم دی چې ما د پاره دې نه طواف وکړي زمونږ د ناپوه قبر نه طواف کوي که نه کوي او پخوا خو به یې دا وي چې د فلاني بابا د قبر نه په یو سا او پیر وګرځي هله به دې حاجت پوره کېږي ځکه دې او پیر وګرځېدو له پوره طواف وایي پوهېږي په خبره باندې یو په مخ د زمکه یو ګټه ده چې حجر اسود ده آب هم ښکلې خو سنت طریقه ده عمر رضی اللہ عنہ ورته خپل اوم دی خو قسم می دی وی کتا کہ ذاتن سنفا او نقصان وی نن د ټولو کبنو غټه خلخ کولای ک نخ کولای جاروبان په ځان وای داغه مال گیو داغه خاور راډی او خلک وای خرددا هدایي لیکلی یم د فکه مسخار خړل لیونو کار دی کنه سروخ سره تاسو چې ماشو ماشوم راولی کله دغلا اے ماشوم راولی دم په واچو یولی وایره د خاور خوري کله ډاکټر لمبوزی کنه او د الوی سړی چې د قبر خواري خوري دی چې دم لبوت لو کله د روخ کاری بل چا حکم کړی چې د خارې مارې سټي ماشومان راولای ډېر موږ نه راولي یاره ماشوم دی دا ول دم کا او خار خوري نو د الوی سپینه ګیره چې دا د قبر خارې سټي دی به څوک دمای دی به د قران په دم دمیږي چې قران لکینی چې د خیر او شر مالک څوک دی په خار او سټلو کې پجارو گانو والو کی پدی کی خیر او نفع نشتا خیر او شر د چا پلاس کینے نو عبادت بمون ہوتا سو دچا کھو دیو اللہ رب العزت بکو باقی گورا دا اولیاء و محبت دا غی عزت او احترام پمون ہوتا سو گورے فرض و واجب دے سوک چی دا اولیاء و جوندو یا مرو بی عزتی کئی یا مسلمان نہ دے سوک دا ای کرامات نہ منی یا مسلمان نہ دے دا غی گورا دی پلو گورا روزانہ کنی نو پافتا کی اوزل قبرستان لزا عبرت حاصل ہوا عبرت حاصل ہوا حضور پاک فرمائے ما میں نکڑی ہوئی چن بزئی خزئی خود دو فائدو دا پارا فانھا تزہد فی الدنیا وتذکر الاخرہ دا قبر ملاقات دنیا نزل پی توری گی و خیرت پی رایا دی گی خدا گرے چی اشار خبر یہ تو جدا میں پلار دے دا میں ترے او چل تا لڑشی او ورسی او دپڑائی باجی نو ایمان سر ہوا استا با خیرت رایا دی گی او کہیری کی بھائی ارس چیوی ارس کی دپڑائی باجی کنی ارس کے ملنگان چراغلی چرس او بنگس کی کنی اس کی دا مسئلہ دا چرس او بنگ چی اجرہ کس کے نوہم حرام دی خو قبر دا شاعر اللہ نا دے چلتے اس کی نو دگل گناتی جوڑا شوا او ڈولو سرنا سم خشین دے وہ چی دے ولی دے قبر سر ڈولو سرنا کے پی گئے پی خبر بار آیا اوزل پکی عمر گری دا مشہور استاو دی علاقہ کی بھئی آئی آنا اٹک بابا بارکی ویلیو اٹک بابا بارکی دا مشہور ہوا دا اٹک کی چیرے وہی پپین ساٹ کی چی جنگو نو انڈیوا والا چی بکل بمون غرزول نو وہی بابا سے بدا اٹک پپول وداڑو لاسو کی بینی ول او سن لبے غرزول یو کس لمی میں دے ورس والو کی خدا سو کی دپڑو باجو سر دریاب لورو نو غرزولو وہی کہتا ہمارا بارا چه بمی نیو او غرزول وی نو دا چه ورس رخوا کی ورس لراغل او دپڑی او باجی روڑی دا اللہ و رسول حرام کری دی کنی دی حرام کری نو چه دا سی وسیشتا کو یو بید دپڑو سی تار سر ورنیو لیا بیم ور غرزول او دی سیل د خیر او د شر مالک سوک دے د الله بندگانو یو اولیاء سره به محبت کې دای په نقش قدم بزی پورسونو مرسونو باندې زمای عزت مندو زموږ استاد اخلاصې نه کی پکه مولانا صاحب او الحمدللہ دا لو یو د خوشحالی خبر استاد دی کلی کی چې نه ما شومانو د قران شریف حفظ کړي ورته قران علوم ټول د خیر او برکت ذریعہ ده وګوره د قران د علوم مختلفی شوبې دي او د قران په موږ او تاسو مختلف حقونه دي یو حق دا دی د دې الفاظ د کول او یادول نو د الفاظ نه پس د دې حق دی د دې په معنا باندې ځان پویو د معنا نه پس په دې عمل کول لی او د عمل نه پس دا نور ته رسول لی دا سلور حقونه غټ غټ د قران په هر غچا دي چې کلمې ویل لا اله الا الله محمد رسول الله قرآن بس دکئی بیا بے مانا دکئی مانا نفس بہ پہ عمل کئی بیا بے نور ترسئی او حافظ ابن قیم رحم اللہ علی عالم ترشے داغو کتاب دے مفتاح دار سعادہ اگے کی دے علم پہ فضیلت یو باب لکلے ناغویلی چی دا قرآن سمر علوم دی پہ دے طول شعبو کے بہترین شعبہ سدا چی دا قرآن مانا دش دا قرآن پہ طول علومو کے بہترین شعبہ سدا آد پختو یو شاعر ویلی وی دڑاند پکور کے شم بلی دلی بے مانے قرآن سر مشغول دل اے شم خوشم دکن وی اوڑن لبلی گزان بد قرآن پا مانا پویا وی نامنگ ہوتا سول راغ لیکن دیو جنا ہر جماعت کی او خاص کر دا مولانا صرف درس کئی دور سر گئی زمان دی طالباتو تم دا درخواست دے چی دی پا قرآن زان پو حکی ورے اصل مقصد دا دے منکر خپل دے حفظ مدرسہ و الحمدللہ زنانو مدرسہ دا مالی ورزوی چی بازی معشومان راشی درے کالا و سلور کالا کی لفظی قرآن یادے خو زندگی نے بدلے گی اور بازی چی ترجمے نے راشی چی دو پانی علاوے لی چی زندگی ٹولا بدلے بے گئے خبر با تاسوم گورے دی پلو گورے زمون دے کتابوں دا طالبان نہیں چونکہ پا دین زان پو یہ دے زندگی جوڑی گی بعض علاقوں کی پسون شلون حافظان جوڑ شی وچو ورسر علم نہیں ناغا حافظ یا سبا انگریزی سری یہ انگریزی گیرہ پریخی او انگریزی گیرہ خو پیچھا نہیں چیزے موٹی نہ کم آئی کا نا موٹی نہ کم گیرہ تا انگریزی گیرہ وی ناغا پسی امیشہ مزن کی یا بازی بیاٹے وی وی سی آر لگوری دیو جنا دا چا بچی لنا زامن حافظان دی نو کوئی چی دا حفظ دے سنبال شی نو پا دینی ماحول کی راو لائی او دام اید اللہ بندگانو دا د چا په کور کې چې بچی قرآن خوان او حافظان دي کور نه کوټې ویول لري کوي کنه نن مسلمانان یو طرف لوی مدد د الله وکړه راضی او کله راضی او ما سوال کو اے تاریخ چې تدا ستا سوری دي چې دپړو باجو والے چرته تور کړي نن مسلمان دپړو باجو والے جوړ دے هر کور کې ټی وی دے سره د بیبی او بچو نه ورته ناز دی او مدد ترانغه تا باندې چې کاڼی نه وریږي دا د حضور پاک دعا ده کوي ته خبر وانه هر کور کې ټی وشته کې نشته دیو جن دی پلو گورے چکم کور کی ٹیوی دا یو سڑے دے ڈنگی رہی اور رول او سر ڈول او سر نا والے نہ ملکو نا اگستی بلکہ دنا داخل خلق کلی صحابہ کرام چ ملکو نا اگستل نئی سر قران وئی سر جہاد وئی سر حیا وا ای بان قران بان عملو اللہ دی منو تا سلم پ قران بان دا عمل کولو توفیق را نصیب کی چمن دی قران پ مقصد بان زما عزت مند زان پوی کو خاص کر دی کم کور نو کی چگور دا ما شومان قران وئی بکار دا دے چی دے دا اللہ دا نعمت قدر کئی چی دا غی کورن ٹیوی وی سی آر دا لری کی او زمان دے میں دو خیند لباز مسائل کم چاہ دے سر تعلق لری گور دا کم مطالبات و قرآن موی دے لپا دے عمل بکار دے دا کمی میں دے خیند چی ہو ریم گور دے ایمان نفس دو مونگ دے میں دو خیند لا دویم حکم دے شری پر دے دے شری پر دے دا مونگ دے پختنوں کی چکم پردہ دا دے تا در رواج پردہ وش شری پردہ آغا دا چی اللہ و رسول چانے ویلی چی کے بائی نبکے لکا لیور نا پردہ دا خاون دا ترنا پردہ دا خاون دا ماما نا پردہ دا دیتا شری پردہ یو خود شری پردے دا پارا سوچ فکر کوئی کم از کم چی دا شری پردنی چی گنے و گرونو چی توبہ خوبی اوبا سکنا دیم بلا ضرورت دا کورونو نموزے آو کد کور نوزے ندا سے سادہ برکاو پڑونے دیوی لکا سنگ دا سادہ پختنو چوا تفسیر معارف ذکر کری روح المانی ذکر کری احکام القرآن کی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کری وہی کہ او زنانا پدا سی پڑونی کی رووتا چی آغی بان رنگا رنگ گلکاری شوی دا سی پڑونی برکہ استعمالو الحرام دی دیکھئے تو خبر بار دا سی پڑونی برکہ استعمالو سدی حرام دی. سید الکائنات فرمائلی زمو استاسو د ټولو پیغمبر او چدای د شفاعت پتمایو چې زنانه د کور روزی دا بداسي خوشبوئی نه لګی چې بوئی پر دې سړی باندې لګی او که زنانه د کور روته او دې داسي تر لګولی چې په بل بوئی لګی دو د دوارو جانو سردار وای چې دا زناکار او بدکار ده په دې خبره باندې. دارنګ حضور پاک فرمایلی زنانه چیزی د دوارو جانو سردار ویلی چې د لارې په من محق نشته یا به یو طرف لزه یا به بل طرف لزه یا به یو طرف لزه یا دین داده زنانه که ډاکټر لم ضرورت وی نخپل محارم دی ورسره زی که یو زنانه دا دا ډاکټر سره کې ناستا نو سید الکائنات فرمایلی چې پردې سړې او زنانه جمع شي دریم شیطان دی بیگې په خبره باندې ریو جن په کلی کې تبلیغی ډاکټر دی نیک سړی دی اج وکم دی له بدل شنو راغځي کې په لوسپیکر اعلان وکړو چې مال غوړې هسپتال لکه زنانه راځي او ور سره خاوند او زوی رور نې زبې نه ګورب بیگې په خبره باندې زبې نه ګورب دیم په بازارونو کې د ما عزت مند نه ګرځي. دا الله او رسول حکم دی زنانه به بنا پر ضرورت بار روزي بلا ضرورت به بار نه روزي. دیم زنانو کې غټ صفت دا دی ګوره د خاوند تابعداري دی او جنگونه دی نه کوي باید زنانه جنگیالی وي سرخواښې سره جنگ کوي گاونډیانو سره جنگ کوي. حافظ ابن قیم رحم الله مادر ته مخکې یو مشهور عالم تیر شوی د هغه یو کتاب دی هغې ته وایي اعلام الموقعین سلور جلد کې دی د هغې په آخر جلد کې د سید الکائنات فتوی را جمع کړي. نبی علیہ السلام نه تپوس شو چې یو زنانه فرض موزم کوي روجیم نیسی زکات هم ورکوي نفلونه هم کوي تسبیحات هم اړی خو د ژبې نه ګاونډیان تنګ دي وي دا به د جهنم ورته ځي پوهېږئ په خبره جنګیالی زنانه به چېرته ځي وي دا به د جهنم ورته ځي. او د یو بلې زنانه باره کې دي تپوس شو وي دا نوافل موافل خو ادا کوي فرض او مثال په تور باندې فرض او واجبات ادا کوي خود نوافل اٹھے ور سره نشتا خود دی د جب نه گاونډیان تنگ نوی سید الکائنات فرمایل چې دا به جنت لذی اے ګوره جنگیاله سړی او جنگیاله زنانا دا الله او رسول بدیش د منافقانو په صفت کې دی او هو لد الخصوام سخت جګړالو سړی او جګړمار زنانه دا منافقانو صفت ده. او حدیث کې راغلی دا الله او د رسول چې بدی شي جګړمار جنگونه منګونه چنه کوي حیا او پردې سره د ژوند تیرای په کور کې د قران شریف تلاوت کوي او کوشش دی دا کوي لکه د ماشومانو قران زده کو داسې ارزنانه زده کول شي چې د ځان باره کې فکر مند شي د دې خپل بال بچ باره کې فکر مند شي او ګوره دې په لګورې زیات فکر ګورې د زنانو کوي زمون په دې علما وګوره دام ذمہواری ده د نیمې نه زیات امت په کورونو کې دی دغه شان ده که نه ده قرآن د نن نه څو سوه کاله مخکې رالیږلی شوی او هغې کې حکم کړی چې یو نارینه له څلور زنانه روا دي. الله ته پته وه چې دا ښځې ډېرې دي ځکه حکم هم کولو که نه چې څلور یو له روا دي. دا د مثلم ده چې څومره خبره قیامت له نږدې کېږي سړي به کمیږي او زنانه به ډېرېږي پر دې چې صحیح روایت کې راغلي د یو سړي په نسبت به پنځوس زنانه پاتې شي چې قیامت رانږدې شي که د زنانو د اصلاح کوشش نشي نو موږ او تاسو په دین نشو. د هغې لپاره طریقه دا ده چې د دې علماو ذمواري ده چې قرآن او سنت دې په کورونو کې زنانو لخی په کیسو کہانو ګورې دین نه راځي ما عمر دن کیسو کہانو دین څه دی قرآن له بکینئ تاسو موږ ټول بکینو که نه بکینو قرآن له بکینو احادیثو له بکینو د دې د الفاظو د دې د معنا د زده کولو انشاءالله کوشش به ټولې خبرې به مخې له راشي او که چېرې قرآن لنه کینو اې دې په لګورئ نن رسم و رواج له مونږ خیرات وایو او رسم و رواج له دین وایو او که څوک مو پوهیږي وایي دی نه مني اې دې په لګورئ چې اسقات نه مني خیرات نه مني دعا نه مني مسلمان نه دی خو یو د رواج مطابق دی یو طریقه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا شتا خو چا په طریقه اسقات به ورکې شریعت حکم دی خو یو غستا رواج دی یو کتابونو د دین چې سویلی خیرات د مړي پسې شتا خو یو طریقه ده د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ستا رواج دی چې درې مدا او سلویختی دی او کال لینو دا خود شیگانو رسم دی کنه خیرات د پاره شریعت ویلی چې کله کوله شو کا په سود مرا خلا او خیرات یوازې دی دیګونو په خولو لم نه وای ګوره زمون دی عوامو چې پکې دیګ ټنګولې نه دی غیله خیرات نه وای پیګه په خبره باندې خیرات داد نقد نقد دی خلق لور کا جمعات جوڑ کا مدرسہ جوڑ کا نو ار یو شی زمو شریعت کشتا خود شریعت مطابق او کد رواج مطابق وی نگور دا اللہ حبیب فرمائے لیمن عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. چاچی او دا سکارو کو چنما اجازت پینی آغس شیرے تباہ و برباد دے. قرآن پاک آیات ما لستے ہو او حدیث میں لستے ہو دا اللہ حبیب وی زما پا امت کی شریفان دو قسم دی. یو دا قرآن عالمان حافظان او دویم چکم خلق دو رشپا اللہ تا تحجد لرا پاسی ویلے پا خبروان. یو گردام نمو خپل مدرسة البنات تا حکل ناکلا دا دی وجینا زما دا زلر آتن شیخ پل زلر حل در لوام. یو زنانا با قرآن وی علم بہو کی نو بیا بے دیو دا سی زناور سر امور و پلار نکاو کی چی ابنا اللہ پی جنی نبا رسول پی جنی. آخر از من کر کور کیو مسئلہ رالا یو جنانا دا مدرسی نا فارغ وا او بیا مور پلار دا سی چالا ورکڑی وا چی اغا زنانا دا زنانو پزری تا پوزگولو قسمی خورو چی زما خاونگی رخ رئی موز نکی تو دا دوی سیار کیسٹی گوری او ما لوی راوالا او کاغا کیسٹ والا نراخلم نو ما وی او ایتا دا خاون تابداری نکی. نو یو گردہ مصیبتم دے زر خپلت دا زنانو دری مدرسی الحمدللہ زمون دلاس و دلال نے چلے گی خود دی خبر پریشان ہے. یو زنانا با قرآن ہوئی او یو زناور لبے بیا پا نکاور کی پی گئی پا خبر بار و یو زل یو دیر یو تبلیغی امیر غلطی دی شوی وا دا دیر یو تبلیغی امیر انو یا غلی مرکز کی بیان ورکڑے وغوی چی مال ملور وی چی پرز دا قیامت با دی دی گریوان ننیسم بے خلق لوی چہ دا تپوس قران اولیو کئی چھ لور میرا لوری وے زما لور حافظ دا عالم دا وے ما وڑ کوالی نا یو خپل سره تڑلی وکلا وڑ کوالی کی وے دا ددا وے اگا چرسی دے بنگی دے چرسونس کئی او زما لور دا قران حافظ دا وے مال اگا لور وئی چہ رز دا قیامت شی زما بلا سی استا بکری والی پی گئی خبر با حافظ بشی اب زناور لور کی پی گئی خبر با اب نہ مصبی جنی اس بن پی جنی او گر دا زنانا ندا دا دیر زر سر قبلے دا پیوسات کی بی دینے کی گی مو پیوسات کی دین دار کی گی دا دا کامل مسلمان لے اولی ویلو چی دا یہود و نسواراو دا زنانو سر نکا جائز دا زکر زنانا سر قبلے نو چی خاون مومن لے او چی دو رضی پا نکا کی پاتی شی مسلمان وی نو پا دو رضو کی دی دینے رئی نو کم از کم دا دغی دی پا لوگو رئی دا دغی حافظانو دا دغی طالباتو چی مدرسو کیو کم از کم دا سی چا سر رشتاو کا چی اللہ و رسول پی جنی چرت پا مخ گیر دا چرت موس پی جنی اللہ و رسول پی جنی او دا زنانو علم ام گره ترغی ایک یو زنانو شل کال علمو کو او دا پا دا سکور کی وادشو چی ردی سخر مثال دا دی ارور دا دی خاون دا علم نی پا سور ازی کی دین علم ایر وی پوی گئی پا خبر بانا ندایو کوشش کوئی چی دا سی زنانو رشتہ بیاسے سر کوئی دا سی زی کی کوئی چی سبا موغی پا قیامت کی دا دی غاڑی ننی سی ندایو لحاظ زمائی عزت مندو کوئی او مسائل دیر دی علماء سر کی نئی اللہ دی منگو تاصل علماء سر دا ناسی توفیق را کی اے خبر وانے زان پویا وئی پراپیگنڈو پس مزے اکثر دا حق بارا کی گوری دیر پراپیگنڈا ای دا نمانی دا نمانی دا نمانی نو تو خوب لگ را شکر بگئی پا خبر وانے کله وای پیغمبران نه منی وای جره پیغمبر العیاذ بالله په قبر کې د ګډ داسې خو یو کافر وای بګی په خبر کله وای عذاب قبر نه منی کله وای دا اولیاء او کرامات نه منی دا چې نه منی خو هندو دی خراش ځان پوهه کا په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بر شریف وای وای اللهم صل علی محمد و علی محمد صلی الله علی ابراهیم و علی تعالی ابراهیم و علی ابراهیم انک سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دعاو کو سپاتی دی تاسو دعاو کیجی رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اهد امه حبيبك اللهم ارحم امه حبيبك اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلحهم واصلح ذات بينهم ووفقهم للعمل بكتابك وسنه حبيبك. اللهم انج اخواننا من ايد الكفار والظالمين. اللهم انا نجعلك في نحور اعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من ارادنا واراد ديننا واراد علماءنا ومدارسنا بسوء فاشغله بنفسه. اللهم اجعل كيده في نهره. اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم اشف مرضانا. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين. الله زمون او تمام امه مسلمه گناہوں معاف کی. الله زمون عقائد و اعمال نو قران و سنت مطابق کی. الله زمون پزن کی استا استاد حبیب مین او محبت واچے. الله مون دے بدعات و شرکیات و رسومات و فسق و فجور نا پام نو مانو سات. الله دی حاضرین و غائبین و مسلمانانو کی سمرا بیماران دی ٹول ل شفائے کامل اور کی. اللہ دا سمر طالبات حافظان جوڑی شوی دی. الہ العالمین دی پدی قرآن بانے عمل کولو والا جوڑ کی. او دا والدین دا پار دا دنیا او دا خیرت دا نجات یو ذریعے جوڑ کی. دی سمر معلمین دی استازان و استازانی دی دا غیب کورون و مال کی اللہ خیر و برکت واچے. اللہ دا چا اولاد نی نکمل صالح اولاد والا ورکی. او دا چا اولاد وی اللہ دا والدین دا سترگو یخ والے جوڑ کی. اللہ دے چاپ منز کی دشمنی او طرف گنی وی پہ اتفاق و اتحاد بانے بدلے کی. دا لبنان دا فلسطین دا چیچنیا دا عراق دا افغانستان دا کشمیر دا مظلوم مسلمانان و مدد و نصرتو کی. اللہ دا سمر محاربین کافر دی کدے چاپ نصیب کی ہدایتی تو ورت دخل کتاب او دخل حبیب حقانیت خکارا کی او کازلی بدبخ وی اللہ پاسمانی و عذابون وی ہلاک و تباہ کی. اللہ زمون ملک کی چسوک بھی حیائی راولی سوک مدارس و دین حقت رکاوٹ جوڑے گی. اللہ نست نابودی کی او ختم کی او دا ملک پہ خرابے میں الہ العالمین. اللہ دا ملک امن و امان و ساتھی دا زمین مسلمانان و ملک دے. او سوک زنادکا منافقان دا دید خرابولو کوشش کئی الہ العالمین نست نابودی کی. اللہ دے حاضرینو کی رچا سے دینی و دنیاوی حاجت وی. اللہ تد ذرن پہ حال بانے پوہے استاد قرآن پاک دا ختم پہ سلسلہ کی راج مشویو کستاد کتاب دے اختتام وقت کی دعا نہ قبلے گی نہ قبلے دو بکم زیوی. اللہ زمون دا ٹول شری حاجتو نہ پورا کے. اللہ زمون دا ٹول شری حاجتو نہ پورا کے. اللہ مون دے دنیا و دا آخرت دا شرمندگو نو ساتے. اللہ مون دا سی اوکار ماخلے چی سبا میدان دا محشر کی پستاد حبیب دا شفاعت نا محروم نشو. اللہ دا غوی دا مبارک و لاسو دا حوز کوثر و بزمونگ نصیب کی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وکن عذاب النار. وصل اللہ.